राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज। वैशाख कृष्ण दशमी विक्रम संवत 2057 29 अप्रैल सन 2000 प्रातः लगभग 8:30 बजे वटवृक्ष स्वर्गाश्रम ऋषिकेश राम। पराकृत नवदबंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्वम वंदे नंदात्मज प्रपन्न पारिजाताय तोत्रवेत्री गपाणये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचानूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। वंशी विभूषितकरान्नवनीरदाभात् पीतांबराधरुणबिंबफलाधरुष्टात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः। श्री गोविंदाय नमो नमः। श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः। महात्म्यो नमः। सर्वे भ्यो नमो नमः। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। एकांत में बात बतावनी चाहो शेठ जी बता सकिया को नहीं, शरणानंद जी भी को नहीं। शेठ जी बताए, शेठ जी बात दूरी, शरणानंद बात तो है, शेठ जी बात तो दूसरी ही। जो तो जाने को पत्ते पत्ते बोलने शरणानंद जी बातें बहुत विलक्षण कही है, परंतु कोई व्यक्ति ने लेकर बातें बताई हो ऐसा नहीं देखा। बातें विचित्र कही बहुत विशेष। हमारे कोई ऐसी बात नहीं है, ना शेर जी की तरह है, ना साहब भाई जी की तरह है, ना शरणा जी की तरह है। हमारी तो साधारण बात है। मैं तो ये बात कहता हूं, भाई बहन सजग होकर लग जा तो बहुत जल्दी उद्धार हो सके। सच्चे हृदय से लग जाए बहुत लाभ दे सकते हैं हम। ऐसी बात आती और कोई खास बात नहीं आती। आध्यात्म में लाभ विशेष ले सकते हैं, ऐसी बात आती है। सजग होकर तत्परता से लग जाए तो जगह तो बहुत काफी पड़ी है और बहुत बड़ी गम है। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण। हमारे तो यही मन में आती है अभी अभी, जैसी अपनी स्थिति है ऐसी स्थिति में भी बहुत विशेष लाभ हो सकता है। केवल आपके भीतर की इच्छा जोरदार हो, हमारा कल्याण हो, हमारा उद्धार हो, हमें परमात्मा तो की प्राप्ति हो, ऐसा अगर भीतर का भाव जाते हो तो ज्यादा लाभ हो सकता है। ये बात आ रही सब करना क्या है अपने को। यहां जितने भाई बहन आए हैं उनको विचार करें तो केवल परमार्थिक उन्नति के सिवाय और क्या काम है। और कोई काम नहीं है, कोई धंधा नहीं, कोई बात नहीं है, केवल इसी परमार्थिक उन्नति के लिए ही आए हैं। तो ये कितना लाभ ले सकते हैं जिसका कोई परवार नहीं है। बड़ी मुश्किल से आए हैं, घरों में से निकलना सामान्य बात नहीं है। क्रिया करा नाना जंजाला ते अति दुर्गम शैल विशाला, विशाल शैल है, पर्वत है ये, जो नाना तरह का है, उसमें से निकल करके समय दिया है, बहुत हिम्मत की है भाई बहनों ने। जैसे घरों में से निकल करके वो ऋषिकेश आ गए, ऐसे ऋषिकेश से भी यहां निकल कर आ गए, ये बहुत कृपा करी, बहुत विशेष ध्यान दिया है। ये जगह तपोभूमि है कोई संतों की, पहले की दुई भी निकली हटे तभी हुई, और इसमें तो और भर्ती बहुत हुई, बाहर से कंकर आकर के काफी भर्ती हुई, कोई इतनी तो ऊंची ऊंची इतनी भर्ती हुई, पेड़ नीचे आ ऊंची आ गई भर्ती, बहुत जमीन ऊंची आ गई, कंकर आकर के बहुत प्रसिद्ध पड़ गई। गंगा जी के प्रवाह में जो पत्थर पड़े हैं गोल गोल हुए, ऐसे पत्थर पर्वत के ऊपर मिलते हैं, एक पहाड़ के ऊपर लाखों वर्ष पहले माता मूत्र गीता गंगा जी बहती थी, और पत्थरों से मालूम होता है मेरे गोल पत्थर पहाड़ के ऊपर दूसरी बहती। ऋषि मुनि महात्मा संत उत्तराखंड में बहुत आए, ये तपोभूमि है। शेठ जी ने भी स्थान बहुत विशेष निकला है। तीर्थ यात्रा में गए थे तो हमने ख्याल किया था जो एक दो जगह है वही वो जगह नहीं मिल जाता, यहां जितनी सुविधा मिलती है ऐसी सुविधा सब जगह नहीं मिलती, ऐसी बहुत जगह कम मिलती, कम मिले। बहुत अच्छी जगह मिली है। शेठ जी उस तरह भी रहते थे पहले, ये ज्येष्ठा राम जी ने बर्थडे खाई, बर्थडे घर उन्होंने गया, उसके बाद आए सब जगह जंगल था, जंगल सब जगह जंगल में भिक्षु था, ये पेड़ भिक्षु था बहुत, अब तो कई पेड़ लग गए, ये पुराना है और कई पुराना है और कई नए नए लगे हुए हैं, वो जेड मेरे पर्स है, ये पर्स नहीं है, ये सब हमारे सामने लगे हुए बैठे, ये पेड़ पुराने कई जगह बहुत अच्छी है, एकांत बहुत निराली। गंगा की उस ना तो फिर भी काशी बस की बस्ती, उस तरह बस्ती थी पहले हमारे देखी हुई, झाड़ के बोधरी इतने वृक्ष थे सब उठ गई, संतों का कई कुप बनाया हुआ था, सब भी गंगा जी देखी बी बेसम कर भी बहुत पानी आया, बाढ़ आया, बाद में ऐसी लगा है वृक्ष और झाड़ी बड़ी है, बाद में पुरानी भाड़ी तो सब छुट गई। नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण नारायण मन में आते है एक ही विचार है कि पारमार्थिक उन्नति करनी हमें तो चाहे जैसे हो आध्यात्मिक उन्नति हमने करनी है। तेरे भावे जो करो बलो बुरो संसार नारायण तुम बैठ गए अपना भवन बुहार। तेरे भावे जो करो बलो बुरो संसार संसार जो कुछ करता हो करता रहो और ये तरफ मत देखो। अपना तो एक ही विचार है कि भगवान की प्राप्ति कैसे हो अपना भुवन मुहार अपना कल्याण कैसे हो क्या करूं कैसे जाऊं कहां जाऊं। यदा ही नेन्द्रिय अर्थेशु न कर्म सुगन सज्जते सर्व संकल्प संन्यासी योगार सज्जते योगार विलक्षण ये तीन बात है। यदि इंद्रिय अर्थेशु इंद्रियों अर्थ शब्द स्पर्श रूप विषय ना कर्म सुन क्रिया क्रिया पदार्थ क्रिया पदार्थ क्रिया पदार्थ क्रिया और सर्व संकल्प संन्यासी वेदी अंतकरण क्रिया उनका भी त्याग किया योगारूढ़ होता है। ये तीन बातें अपनी करनी चाहिए योगारूढ़ हो जाएंगे। आरुष और मुनर कर्म कारण उच्चते योग में आरूढ़ होना चाहता है उसके लिए तो क्रिया जरूरी है पर योगारूढ़ से योगारूढ़ हो जाए यदा ही नैन्द्रिया तेसु न कर्मसु और सर्व संकल्प संन्यासी ये तीन बातें आ जाए योगारूढ़ हो जाता है और योगारूढ़ हो गए उसके लिए कर्म नहीं है। समा कारण उचित है उसके परमात्मा की प्राप्ति में शांति है उनके हृदय में वो शांति उसी परमात्मा की प्राप्ति में कारण होगा। कर्मयोग के द्वारा शांति मिलती है। देखो शेर जी ने इन तीनों को विवेचन किया है। कर्मयोग है वो संसार के जन्म मन से ऐसा ऊंचा उठा देता और शांति की प्राप्ति होती है कर्मयोग है और ज्ञान योग से परमात्मा तत्व का बोध होता है जो अपना स्वरूप क्या है असली अपने स्वरूप का बोध होता है और भक्ति योग से सब प्राप्त होता है। सांख्य योग और कर्म योग ये दोनों ही समकक्ष है। गीता के पांचवें अध्याय का चौथा और पांचवा दो श्लोक बड़े दामित श्लोक है। आरुष और मुने योग कर्म कारण उचित है तो पहले आरुण चाहे घेस नित्य संन्यासी यो न द्वेष तकांक्षित निर्द्वंदो मा भाव सुखमंद आरुचित है। इससे आगे दो श्लोक है सांख योगो पृथक बाला प्रबंधते न पंडिता एक अभ्यास सम्यक उभय और विन्दते फलम यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही अभिगम्य थे एक सांख्य अंश योग अंश यह पश्चिम से अपश्य दोनों एक उतारे मारे हैं। यद सांख्य ही प्राप्त स्थानम तद योग ही अभिगम्य थे सांख्य स्थान से जो सांख्य सांख्य के द्वारा स्थान पर किया जा रहा है वो योग के द्वारा अभी स्थान प्राप्त किया जाता है। ये दोनों फर्क नहीं है एक अभ्यास सम्यक चाहे कर्मयोग चाहे ज्ञान योग एक अभ्यास सम्यक वो भी और विन्द थे फलम दोनों का फल प्राप्त हो जाता है। यह बात खास भक्ति योग दोनों का फल है भक्ति योग दोनों का फल है ये विचित्र बात है। बहुत विलक्षण बात कही है भगवान ने। संन्यास महाभावो दुख महाभाव योग था, योग के बिना सांग योग प्राप्त होना कठिन है। योग युद्ध है वो बहुत जल्दी ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है। भक्ति योग दोनों का फल है, ये बात पीछे मालूम होती है विचार से। पहले इतना ख्याल नहीं था, गीता में कितना अर्थ भरा है वो भगवान जाने। बहुत गहरा है, बहुत गहरा। इस वर्ष गीता पर श्रेष्ठ लिखा पता ही ना था, पहले पता ही नहीं था। अब कोई पता थोड़ा ही है, अब ये थोड़ा ही पता लग गया पूरा, भगवान जाने। बहुत गहरा ग्रंथ है गीता, एक बहुत विचित्र ग्रंथ है, विचित्र अलौकिक विलक्षण ग्रंथ है। ये अलौकिक में अलौकिकता है भक्ति की। ये लौकिक है सांग योग और कर्म योग, लौकिक और भक्ति अलौकिक, ये दोनों सब लौकिक है। और अगर ये अलौकिक है, भगवान की भक्ति की निष्ठा अलौकिक है, विलक्षण है। इसी तरफ बहुत से विद्वान का ध्यान नहीं है। भक्ति के बड़े बड़े पूजा आचार्य हुए हैं, उनका भी गीता की तरफ इतना ध्यान नहीं है। बहुत विचित्र आचार्य, दक्षिण में भक्ति के आचार्य अच्छे महापुरुष हुए, बड़े पूजनीय, बड़े आदरणीय, पर उनको गीता की तरफ ख्याल नहीं इतना। गीता में जो भक्ति का वर्णन है वो विचित्र ढंग का है, अलौकिक ढंग का, विचित्र ढंग का। तो अपने भाइयों से और बहनों से कहना है कि आप तत्परता से लग जाओ, कृपा का भरोसा रखो, भगवान की कृपा का भरोसा। बहुत बहुत गहरी बात भगवान की कृपा से प्राप्त हो जाती है। हमारी ऐसी योग्यता नहीं, इतने हम अधिकारी ऊंचे नहीं, पर प्रभु की कृपा से बड़े लोगों की विलक्षण बात है मिलेगी। फिर बहुत विचित्रता हो सकती है, और थोड़े दिनों में हमारे से मन में आती है, थोड़े दिनों में बहुत विचित्रता हो सकती है। बहुत विश्लेषण था, केवल क्या बात है, केवल उत्कंठा, केवल भगवान की तरफ लालसा, इच्छा हो केवल भगवान मिले, भगवान की प्राप्ति हो, तत्व ज्ञान प्राप्त हो, जीवन मुक्ति प्राप्त हो, भगवान की तरफ रुचि हो जाए, हमारी भगवान में लालसा हो जाए, ऐसी जी केवल जिज्ञासा अपने घर की सारी है। फिर भगवान कोई देने को तैयार है। आजकल मालूम होता है कि भगवान को ये चीजें देनी है, देनी। एक भगवान को देनी होते है ना, दुकानदार को भी जब माल देना होगा तो उस समय में सस्ता मिलेगा और सरलता से मिलेगा, सुगमता से मिल जाएगा, नहीं तो बड़ी गहरी बात है। तो आजकल कुल ऐसा मालूम होता है कि भगवान को देना चाहते हैं, समय बहुत गिर गया है, विद्या बड़ी गिर गई है, पतन होता है, गिरावट हो रही है, भगवान ने कृपा है। तो इस समय में ऐसी गिरावट देख करके भगवान ने भी विशेष कृपा की। आज अच्छे अच्छे आदमी कहलाने वाले हैं, उनके हृदय में भी पारमार्थिक जोरदार इच्छा नहीं है। पारमार्थिक उन्नति विशेषता है ये ख्याल नहीं है, बहुत लोग पता नहीं। बहुतों को पता नहीं है इस बात का, वे इन बातों को जानते नहीं है, और जानते हुए थोड़ा बहुत जानते तो भी विशेष पता नहीं है। ऐसे मौके में भगवान की कृपा है, विशेष रूप से हमारे बहुत विशेष प्राप्त कर सकते हैं, इसका कोई संदेह नहीं है। अपने अपने भाई है जब ये विचार करे कि श्वेष्व कर्म नहीं अभिजाता संसिद्धि लभते धरा, श्वेष्व कर्म नहीं, अपना अपना कर्तव्य ठीक तरह से करे, सब भाइयों से बहनों से सबसे कहना है सब अपना अपना कर्तव्य ठीक तरह पालन करे, कर्तव्य के द्वारा सबकी सेवा करे। इसमें एक बात समझने की है, सार बात, ये दो विभाग है, एक जड़ विभाग है एक चेतन विभाग है। वो जड़ विभाग की मुख्यता है, एक केवल ये जड़ विभाग संसार के हित के लिए ही है, जड़ विभाग में अपनी चीज नहीं है। अनंत ब्रह्मांड है, भगवान के रोम रोम प्रतिराजी कोटि कोटि ब्रह्मांड, रोम रोम में करोड़ों ब्रह्मांड, करोड़ों ब्रह्मांड, ऐसे ब्रह्मांडों में भी अपनी चीज तिल जितनी भी नहीं है, अपनी चीज है ही नहीं। ये बात एक विलक्षण ध्यान देने की है, अपनी चीज नहीं है। ये अपना देखता है, स्थान देखता है, रुपया देखता है, पशु देखते है, चीजा वस्तुआ देखती है, भाई हमारी है। सज्जनों ये कुछ भी नहीं हमारी, कोई नहीं है, हमारे भगवान है, केवल एक भगवान और एक संसार दो है, दो में संसार में कोई चीज अपनी है ही नहीं किंचित मात्र भी। इस बात को जानना चाहिए, ये खास जानने की बात है। अनंत ब्रह्मांड है, अनंत ब्रह्मांड, और ब्रह्मांडों में तृतीय चीज भी अपनी नहीं है, अपने केवल भगवान है। सबसे मूल में चीज जो संसार की है उनको चीजें तो अपनी मान रखी है, और अपने जो भगवान है उनको भूल गए, उनको याद ही नहीं है ऐसी कि हमारे परमात्मा है, हम परमात्मा के हैं, परमात्मा का हमारा संबंध है, इस तरफ ख्याल ही नहीं है। गीता में कहा, रामायण में कहा, उपनिषदों में कहा, जगह जगह कहा, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी, ईश्वर के साथ संबंध है, ये बात छिपी हुई है। चौड़े बात कही भगवान ने, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी, ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी। परंतु इन बात को जानने की जानने के जानने जानने वाले ही नहीं है, बहुत कम पता नहीं है। ईश्वर हर्ष जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुखरासी, ये बात जानने ज्यादा अभी अभी जितने पन कल्याण चाहते हैं सब भाई को बहनों को इस बात को ध्यान देना चाहिए, हम भगवान के साक्षात हैं। विशेष ध्यान दें, विशेष हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस बात की बहुत बड़ी आवश्यकता, बहुत जरूरी है। संसार की वस्तुओं को तो अपनी मान लिया, अपने परमात्मा को भूल गए, अपना अपना नहीं माना था नहीं, भूल गए, भूल गए, अपना है अपना यही है, संसार की चीज है यही हमारी है, हमारी कुछ नहीं है, तर्क जैसी चीज नहीं है, तिल जितनी चीज अपनी नहीं है, उनको अपनी मानी है। ये बड़ी भारी भूल है, मामूली भूल नहीं है, यार बड़ी भारी भूल है। कम से कम कम से कम कम से कम इस भूल को मिटानी चाहिए, ये हमारी नहीं है, ये केवल संसार की सेवा के लिए ही है, केवल यही है। ये सिद्धांत ठीक समझ ले तो कामना का त्याग बड़ा सुगम होगा। अपनी चीजें मान लेते हैं, सही को अपना मान लेते हैं, सूक्ष्म कारण सही हमारा है और चीज हमारी है, तो कामना का त्याग बड़ा कठिन होता है, बड़ा कठिन है। और माने कि हमारी चीज है ही नहीं, ये विभाग करना है बहुत आवश्यक है। हमारा तो भगवान है, भगवान के हमारे से भगवान हमारे हैं, ये सार चीज है, सार असली भगवान हमारे, हम भगवान के, भगवान के साथ हमारा खास संबंध, और वो चीज हमारी नहीं। सब भाइयों से, सब बहनों से, सबसे कहना यही है, सब याद रखे इस बात की, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। और संसार की चीज ये संसार की है, ये बात खास है। संसार की सेवा में लगाना है, जो चीज है सबकी सभी केवल संसार की सेवा के लिए है, अपनी नहीं है बिल्कुल है। कोई चीज अपनी नहीं है, इसकी पहचान है, सबको पहचान है। यहां से जावेंगे जब कुछ भी चाहे साथ ले जा सकते हैं, शरीर भी ले जा सकते हैं, रुपए पैसे ले जा सकते हैं, कोई चीज भी ले जा सकते हैं क्या? और आए जब कुछ लेकर आए थे क्या? ये दोनों पहचान है बढ़िया। किस बात की? इस बात की, अगर यहां की चीजें हैं ये अपनी नहीं है, ना तो साथ में आए और ना साथ में ले जा सकते। और भगवान हमारे साथ में रहे और है साथ में, अब भी साथ में है, सर्वस्व सन्न मिश्र, सबके हृदय में मैं विराजमान हूं। ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से दृष्टि, प्राणी मात्र के हृदय में भगवान रहते हैं। भगवान सबके साथ में, आए भी साथ में, जाए भी साथ में, रह भी साथ में, किसी जोड़ी में जाए, राक्षस बने, भूत बने, प्रेत पिशे विशाच, ऐसे ऐसे प्राणी बन जाए तो भी वो भगवान तो साथ में रहेंगे। भगवान हमारे साथ रहते हैं, हरदम रहते ही है, हर चीज कोई हमारे साथ नहीं सोती। ये दो बात ध्यान देने की है। आपके मन में शंका हो तो फिर पूछ लेना इस बात को, शंका हो तो पूछ लेना, अपनी कोई चीज नहीं है, सब संसारी चीज है। संसार की चीज से संसार की सेवा करनी है, ये बात बहुत बढ़िया है। हमारी चीज है नहीं, हमारे साथ लाए नहीं और ले जा सकेंगे नहीं, और भगवान को पीछे रख सकते नहीं, परिपूर्ण सब जगह ठोस परमात्मा परिपूर्ण पड़ा हुआ। बड़ी भारी भूल हुई है कि जो संसार की चीज है उसको तो मान लिया अपने, और अपनी चीज को भूल गए। यानी भी अपनी चीज को अपने नहीं माना, इतना नहीं भूल गए, पता ही नहीं अपनी कोई चीज है कि नहीं है, भूल ही गए सफाई। और संसार चीज अपनी नहीं है उसको अपनी मान्य है, बड़ा भारी दुख इसी बात का ही होगा है। सब चीजें छूट जाएगी, कोई चीज साथ चलेगी नहीं, बड़ा भारी पछताव होगा, बड़ा भारी रोना होगा, बड़ा भारी पछताव होगा। और सबसे पहले इस बात को समझो, सबसे मुख्य इस बात को समझो कि ये संसार में ये चीज हमारी नहीं है, कोई साथ चलेगी नहीं, चल सकती नहीं बिल्कुल। आप जबरदस्ती करते हो नए शरीर मिलेंगे, वो शरीरों के साथ में सूक्ष्म शरीर भी कार शरीर भी साथ मिलेगा, परंतु अपनी चीज नहीं है, ना सूक्ष्म शरीर है, ना कारण शरीर है, ना स्थूल शरीर है। एक आतिभाविक शरीर बन रहा है जो वशिष्ठ में, वो चौथा शरीर वो भी नहीं है, अपन नहीं है, अपनी है ही नहीं है। ये केवल संसार है, केवल संसार का। समाधि भी अपने लिए नहीं है। कारशील में होती समाधि, चिंतन होता है सुख साहिब में, कार्य होता है सेवा होती है स्थूल शरीर में, पर ये तीनों शरीरों में होने वाला कार्य कोई भी अपने सपना नहीं है, अपने साथ नहीं है, अपना केवल भगवान है। इस बात की तरफ खूब ध्यान देना, भगवान केवल अपना है और वे सदा साथ में रहेंगे। अब भूत प्रेत पिशाच गुह्यक कई ऐसे बन जाएंगे जो खराब से खराब नहीं जोड़े में, तो भी भगवान से हृदय में रहेंगे, भगवान सुने भी रहेंगे, भगवान सदा साथ में रहेंगे, वो छोड़ेंगे नहीं कभी। आप याद करो न करो, चिंता करो सद करो, भगवान को कार चाट करो, नास्तिक बन जाओ, तो भी भगवान आपके हृदय में रहेंगे ही, छोड़ेंगे ही नहीं। अपने वहां राम समय तो जगो माँ ही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु ना ही, कोई भी नहीं है। राम जी का समान है तो करने वाला कोई हुआ नहीं, है ही नहीं, होगा नहीं, हो सकता नहीं, सर्व मत है, कोई था नहीं, वर्तमान कोई है नहीं, भविष्य में कोई होगा नहीं और हो सकता नहीं, कोई चारों में हो सके ऐसा हो सकता नहीं, चलो बात है। पहले भी कोई नहीं था, अब भी कोई नहीं है, भविष्य में कोई नहीं होगा और कोई अपना बन सकता ही नहीं, साथ में रह सकता ही नहीं। एक भगवान, वो हमारे सबके अपने हैं, अपने हैं। भगवान इस जीव को देखते हैं और ये खेलता है ना सब जगह, तो भगवान देखते हैं, भगवान ये प्यार था प्यार, जैसे अपने बच्चे को देख के माँ के हृदय में स्नेह आता है, अपने बच्चे को खेलते देख करके स्नेह उमड़ता है, वो राजी खुशी खेलता है, इस तरह से भगवान की प्रेम आ रहा है मन में और भगवान कहते मैं मिलू बात करूं इसको अपना लू, परंतु ये भला भगवान को देखता ही नहीं। यह बड़ी भारी गलती हो रही है, आप लोगों से सबसे कहना है भगवान मेरे हैं, कम से कम ये बात याद रखो, भगवान मेरे हैं। सब भाई कैसे हो आप, कितने हो, कितने गरीब उजरे हो, कितने खराब आसन वाले हो, अपना बालक अपना होता है। हम भगवान के हैं इसमें संदेह नहीं, भगवान हमारे हैं, ऐसा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, है ही नहीं, कोई है ही नहीं, कोई हो सकता ही नहीं, संभव नहीं है, वे भगवान हमारे हैं। ये खास बात है भाई, याद रखो भगवान हमारे हैं। उमा राम समय तुझक माँ ही, गुरु पितु मातु बंधु प्रभु ना ही, कोई सम्मान हमारा नहीं, हमारा नहीं है, केवल भगवान हमारे हैं। इस बात को याद कर दो, सब याद करो, भगवान हमारे हैं। आप कितना ही त्याग करो, कितना ही तिरस्कार कर दो, कितना ही अपमान कर दो, कभी भगवान नाराज होते नहीं, नाराज है नहीं, नाराज होंगे नहीं, होने वाले नहीं, सदा कृपा करते रहते हैं, बड़ी भारी कृपा, अलौकिक विचित्र कृपा करते हैं संपूर्ण जीवों पर। भगवान ने खुली पृथ्वी दे दी, इसके ऊपर जल खुला दे दिया, एक कल लगाते हैं मामूली तो उसमें तब पैसे आ जाते हैं, ऐसे गंगाई जैसी कड़ा लगी हुई कई चलती धाराओं बड़ी भारी, कोई पैसा नहीं लगा, कौड़ी लगता नहीं आपका, बड़ा ठंडा बड़ा मीठा जल, सबका हित करने वाला, लोग और परलोग दोनों में सहायता करने वाला। और देखो एक बात है, सुनी है बात और सुनिए सच्ची बात है, ये गंगा जी का दर्शन होगा नहीं, गंगा शिव के मुकुट में रहती कैसा देव बिचारी, गंगा जी केवल गंगा जी शिव जी के मुकुट में रहेगी, यह दर्शन नहीं होगा। जितना लाभ लेना हो ले लो गंगा जी से, ये सदा नहीं रहेगी। बहुत सी नदियां नहीं रहेगी, बहुत सी आज जो भगवान की भक्ति का और प्रसार है ये नहीं रहेगा। गीता प्रेस के द्वारा पुस्तकों का प्रसार है ये भी नहीं रहेगा। बड़ा जमाना विकट आने वाला है, इस वास्ते सच्चे हृदय से भगवान में लग जाओ। ये मौका मिलेगा नहीं, बड़ा दुर्लभ मौका है। दुर्लभ का साध सुलभ करी पावा, भगवान की कृपा से सुलभता से मिल गया है, ये मिलेगा नहीं। अपनी उम्र में गंगा जी रहेगी, इतना बात तो है। हमारे देखते देखते इसका प्रभाव कम हो गया, हमारे देखते मेरे देखते देखते ही बात है। वो पहले जैसा प्रभाव नहीं रहा, उतना बढ़ता नहीं है। चातुर्मास में उतनी गंगाज नहीं आती है, पहले से कम हो गया है। इस वास्ते ये बात सच्ची मालूम देती है कि अगर गंगाज नहीं रहेगी। इस जंगल में बेल होते थे, बेल इतने थे बड़े होते थे, अब छोटे छोटे हुए। हमारे देखते देखते बेल बहुत सूख गए, और जो है उनके भी बेल छोटे मोटे लगते हैं, थोड़े लगते हैं। जंगल हमें कलयुग आ गया, पहले जितने थे इतने नहीं है, इतने बेल नहीं है। पहले जंगल जैसा था वैसा जंगल नहीं है, गंगा जी पहले जैसी थी वैसे नहीं है। परंतु पूजनीय आदरणीय है, कम नहीं है, बिल्कुल कम नहीं है। वह वो है, ये धारा कमजोर पड़ गई। इससे ये प्रत्यक्ष मालूम होता है कि सच्ची बात है। 100 वर्ष तो कहते हैं प्रावधान, 100 वर्ष तो शायद ही चलाए। 100 वर्षों तक गंगा जी रहेगी रूप रहे ऐसा कहते हैं लोग, परंतु इसे प्रवाह देखते हैं घटता हुआ तो 100 वर्ष रहनी कठिन मालूम होती है। रह जाए तो 100 वर्ष तो रह जाएगी, आगे गंगा जी नहीं रहेगी। शेठ जी ने गंगा जी पर लाकर बैठा दिया प्रभु, ये बहुत विलक्षण प्रभाव है। ऐसा कोई व्यक्ति दिखता नहीं, सेठ जी सा कोई व्यक्ति हमारे देखने में आया नहीं। एक सेठ जी का उद्योग एक भाई जी को भी कई बार रखा, रोक रोक रखा। भाई जी कहते हम जाएंगे भजन करेंगे एकांत। सेठ जी ने कहा भगवान भक्ति का प्रचार करो, तो शेर जी ने कहा कि ये भगवान कर सकते हैं, मनुष्य क्या करे। शेर जी ने जवाब दिया कि रे भक्ति का प्रसार भगवान का काम नहीं है, भक्तों का काम है। ये काम भगवान का नहीं है, ये भगवान के भक्तों का काम है, ये हमारा काम है, करनी चाहिए ऐसे। तो इसे शेर जी ने रखा कई बार आई फिर भगवान भक्ति भगत भगत करेंगे, भजन करेंगे। भाई जी कोई विलक्षण थे, सब काम करते हुए भजन की लगन भगत भजन करेंगे। हमारे कमंडलों को देख करके शेठ जी ने कहा कि हमारे मन में आते कमंडल ऐसा साधु बनने की, सब बस छोड़ चले जाए भजन करे, एकदम भजन करे, ऐसे विचित्र थे। भाई जी ने कहा नहीं ये काम करो, ये काम अपना है करने का है, ये भगवान का काम नहीं है, भगवान मदद करेंगे इसमें संदेह नहीं है, परंतु ये काम भगवान का नहीं है, अपना अपना करना चाहिए। शेठ जी ने ऐसा ही किया। अंत तक शेठ जी ने कभी कह रहे मैं किस हूं, ये तुझे ट्रस्टी भी मेरे को कहता है कि हम जाते हैं हम करें। शेठ जी का मैं किस जगह हूं, मैं किस जगह हूं, कोई सुनने वाला नहीं है, सुनने वाली नहीं, क्यों ये काम करने का है। तो शेठ जी जो भावना है भीतर बहुत विचित्र, चार गुणों से अधिक कागज छपते हैं और पुष्पों की इतनी मांग आती है मांग पूरी नहीं कर सकते। कई ले आए मशीन, नहीं नहीं बहुत जल्दी से काम पड़ता है। अभी हम लाए थे एक पुस्तक लिख करके, अभी ले गए थे, अभी गए कलकत्ता, तब वो तैयार साहब तैयार कर दी। दूसरी एक छोटी सी पुस्तक वो भी कदर तैयार है, अब आने वाली है मेरी भी। इतने जल्दी 5-7-10 दिन आ गए, भीतर भीतर कितनी बड़ी पुस्तक फटाफट साहब निकाल दी। इतना संग्रह मशीनों का इतना हो रहा है, बहुत विचित्र काम हुआ है। शेठ जी ने काम किया जिसे काम करने वाला कोई आदमी दिखा नहीं है। सोनक ऋषि सूत जी महाराज चक्र तीर्थ में उन्होंने किया, 18 पुराण कहे। सूत जी ने कहे, सोनक ऋषि ने पूछा है, वो एक बड़ा बड़े संवाद हुआ है विचित्र। और इतिहास में भी श्री दिखता नहीं, शेठ जी ने ऐसा काम किया। वे ऋषि मुनि थे, 88,000 ऋषि, बहुत ऊंचा काम किया चक्र तीर्थ में, बहुत विदेशी काम। और दूसरा शेठ जी काम किया, कई हजारों सैकड़ों हजारों, अब भी कम नहीं हुआ। शेठ जी के बाद भी वो ऐसी लगाई हुई है नींव पक्की ठोस सच्ची, कम नहीं होता, बढ़ता ही है। लोगों का उत्साह बढ़ता है, संख्या भी बढ़ती है। शेठ जी के शब्द होती है संख्या, उससे ज्यादा संख्या होती है, संख्या होती है। कलयुग आया बड़े जोर से, पतन किया लोगों का बहुत जोर से, हृदय के भाव गिर गए आदमियों के, बहनों के भाइयों के, पहले के जैसे भाव नहीं रहे। फिर भी सत्संग बात चर्चित आती है, पुरुषों पर चलती है। ये कोई शेठ जी की बहुत विलक्षणता है, बड़ी अलौकिकता है, बड़ी विचित्रता है। मेरे मन में आती है कभी कभी कि भगवान ने कृपा की जो हमारा जन्म ऐसे समय में हुआ, इसे 100-200 वर्ष पहले होकर खत्म हो जाते अथवा 100-200 वर्ष बाद में होते तो ये मौका नहीं मिलता। हमारे को ये मौका मिला, कल्याण की भी जवान अवस्था, बालकपन से जवान अवस्था तक पहुंचा हमारे सामने, और पीता प्रेस का काम हुआ, लोगों का संवाद हुआ, विचित्र है। ऐसे ही भगवान की बात मैंने कही, इस बात पर आप ध्यान दो, भगवान के सहारे चलो, भगवान के सहारे अभिमान अहंकार नहीं आएगा और बड़ी भारी मदद मिलेगी। भगवान के कुछ अभी प्रचार करना है, इस वास्ते ये चीजें भगवान दे रहे हैं, खुली दे रहे हैं, दे रहे हैं। अनुभव भगवत भक्ति का भाग्यवान को होए, भजनी करने से आदमी का अपना स्वभाव बदलता है, अपनी प्रवृत्ति बदलती है, अपना भाव बदलता है, ये बहुत कम होता है। समय पाकर ये विशेष होता है और अभी बहुत जल्दी ये विशेषता से हो रहा है। ये भगवान की बहुत अलौकिक विलक्षण कृपा है। इस वास्ते इस पर लाभ जरूर लेना चाहिए। आप लोग उत्साह करो, सब में उत्साह रखो तो बड़ा भारी काम हो जाए। भगवान के भजन में रात और दिन लग जाओ, हरदम भगवान के नाम को याद करो, भगवान की याद करो, हे नाथ हे नाथ, बार बार ये कहो हे नाथ भूलू नहीं। एक ही बात, सब कर मांग गई एक बल राम चरण, सब कर मांग गई एक बल राम चरण रतियो, दिल गए मन मंदिर बसो श्री रंग नंदन दो लक्ष्मण जी राम जी सहित वापस हो, सब कर मांग गई एक बल जाए न चाहिए या कब हो कसू तू जन शायद समय। भाई और बहनों से ये जो 14 स्थान बताए हैं रामायण में बहुत बढ़िया बात है, बहुत सुंदर बात है बताई। 14 वर्ष का वनवास, 14 स्थान बताए, गोस्वामी जी महाराज ने लिखे है जाए न चाहिए कब हो कसू, कोई चीज चाहिए नहीं, मांगने कोई चीज है ही नहीं, इच्छा का त्याग कर दो, मैं तो चाहना मत रखो। निष्काम कहा निष्काम भाव के आचार्य शेठ जी हुए, भक्ति के आचार्य रामानुज वल्लभ आदि हुए, ज्ञान के आचार्य भगवान शंकराचार्य हुए, निष्काम के आचार्य शेठ हुए। निष्काम भाव के आचार्य, निष्काम भाव, कोई इच्छा नहीं, कोई कामना नहीं, कोई साधना नहीं, एक भगवान को याद रखो, एक भगवान, हे नाथ भूलो नहीं, एक ही बात, भगवान के याद रखो और मांगना को एक ही, आपको भूलो नहीं, बस, और मैं कुछ नहीं चाहिए, जाए न चाहिए कब हो कुछ दूसर शायद समय, बसो निरंतरता सोर सो राउर निज गए है, वो आपका घर है, तो अपना हरेक मात बात मांगो, हे नाथ आपको भूलो नहीं, कैसी व्यवस्था में हो किस तरह चाहे आपको भूलो नहीं, हे नाथ मैं भूलू नहीं, हे नाथ भूलू नहीं, हे कृपा नाथ मैं भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, शब्द मांग एक भल राम शरण थी हो भगवान सरनाम प्रीति हो जाए, मैं भूलू नहीं नाथ आपको भूलू नहीं, ऐसे भगवान से कहो, जहाँ हो वहाँ ही, कोई साधु बढ़ जाओ तो जाओ, कोई जाने करने की जरूरत नहीं है, आज नहीं, भगवान का इष्ट भगवान के हम है, हमारे भगवान है, केवल भगवान के हम है, हम भगवान के हैं, मौका है, अभी सुने मौका है, आदमी के जब मांस मिलता है खूब उस समय वो खरीद लेता है, वो तो लखपति बन जाए, करोड़पति बन जाए, अरबपति बन जाए, फिर भी मन में रहता है उस समय में मैं गलती करी, 10,000 रुपये पैदा किया, करोड़पति बन जाते हैं, लखपति बन जाते हैं, ऐसे अभी अभी समय है, अभी समय है। लोग कहते हैं हमारे को पता नहीं लगता, तो पता लगने वास्ते कहता हूँ अभी समय है, बहुत बढ़िया समय है, परीक्षण अवसर आया है, सच्चे हृदय से लग जाओ। अभी 8-10 वर्षों में बहुत वर्षों में विशेषता से आई है, एक विशेष लहर आई है, लहर जैसे 100-200 वर्षों पहले आई थी लहर संतों की, ऐसे लहर आई है, ऐसे लहर में सच्चे हृदय से लग जाओ, हे नाथ हे प्रभु हे प्रभु, एक बात ही मांगो सभी सबके, हे नाथ भूले नहीं, आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, आपको भूलू नहीं, भगवान की याद रखो सब कम ठीक हो जाए। हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, संपूर्ण विपत्तियों का नाश करने वाली एक ही बात है, एक ही बात है, भगवान की याद रखो, हरि स्मृति सर्व विपद विमोक्षणम, भगवान की याद करी सबसे श्रेष्ठ है, हे नाथ भूलो नहीं, हे नाथ भूलो नहीं, सब कर भागई एक फल राम शरण दती हो तिनके मन मंदिर बसऊ श्री रंग नंदन दो जाहि न साहिय कबहु पशु तुम सन सहज सनेह बसऊ निरंतर ता सूर सोहराउर निजे रामायण और गीता दो ग्रंथ राम और कृष्ण दो अवतार और हिंदी और संस्कृत दो भाषा लग जाओ सच्चे हृदय से थोड़े में काम बनता है ये हमारी गीता इन्हें पढ़ो पढ़ो भगवान याद करो और भगवत गीता यानी गीता की ग्रंथ आचरण करो और पढ़ो गाओ गाइय गीता राम सहसरण गीता सहसरण एक इस बात हृदय में रखो कि हे नाथ हे नाथ मैं भूलू नहीं हे कृपा सिंधु मैं भूलू नहीं हे महाराज मैं भूलू नहीं हे स्वामी मैं भूलू नहीं सब काम ठीक होगा सब काम आप साफ ठीक होगा भगवान की कृपा से स्वतः होता है स्वाभाविक होता है ये कृपा कर रहे हैं भगवान सब काम ठीक होता है भक्त बन जाओगे आप संत बन जाओगे महात्मा बन जाओगे तत्व बन जाओगे जीर्ण मुक्त हो जाओगे भगवत प्रेमी हो जाओगे भगवान की कृपा से असंभव को संभव करते ये असंभव नहीं है भगवान का भक्त बन जाना असंभव नहीं है परंतु भगवान की कृपा से दुर्लभ नहीं है अब साधारण साधारण प्रेमी बन जाओ भगवान के सच्चे हृदय में एक रखो लालसा उन्नति आप से आप हो गई आप से आप ही भगवान की तरफ से सबको मिलेगा मदद मिलेगी मदद सच्चे हृदय से भगवान को पुकारो सच्चे हृदय से हे नाथ एक एक मांग एक भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं हे नाथ मैं भूलू नहीं आपको भूलू नहीं आपको भूलू नहीं सब कर मांग गई एक मन राम शरण दती हो तिनके मन मंदिर बसऊ श्री रंग नंदन दो सब कर मांग गई यज्ञ दान तप तीर्थ दान पुण्य यज्ञ जप तप कीर्तन सब कर मांग गई एक फल राम शरण दती हो भगवान के चरणों में प्रीति हो जाए भगवान के चरण प्यारे लगे भगवान प्यारे लगे भगवान अच्छे लगे चलते फिरते सोते बैठे खाते पीते चलते फिरते हर सब भगवान को याद करे हे भगवान आप हो हे परमात्मा सबसे बढ़िया चीज है सबसे आदरणीय चीज सब विचार करो हे नाथ हे नाथ हे नाथ पीछे पड़ जाओ भगवान ने पीछे पड़ जाओ भगवान को तंग कर दो जैसे भगवान शंकर ने कहा ना बार बार बर मांगो बार बार बर मांगो बार बार घना तंग तंग करता तो देने वाला उगता जाता है भगवान कहते हैं तंग करूंगा बार बार बार बार बर मांगो हर्ष देव हर्ष कुछ बताना कुछ से मत हो जाना कभी बार बार बर मांगो हर्ष देव हर्ष खुश होना प्रश्न होना बार बार परमा हर्ष देव श्री ढंग पर सरोज अन पाए भगती और सदा सत्सर अपाय रहित विघ्न रहित बाधा रहित भगती शरणों की और सत्संग सदा सदा सत्संग मिलता रहे आपके चरणों की भक्ति सत्संग दो मांग बार बार परमा बार बार शंकर शंकर कौन सा कल्याण करना है कृष्ण भगवान मन लगाना है क्या करना बाकी रह गया भगवान शंकर जी तो भी कहते बार बार भर मांगो हर्षदेव से रंग पद सरोज अनुपायिनी भक्ति और सदा सत्संग मिलता रहे सत्संग को छोड़कर ये वैकुंठ को भी सुनाते नहीं लोग बहुत कहते वैकुंठ बद तो थाय सुख कयो न जाय सत्संगनो जो सत्संग सुख और जाए सदा सत्संग मिलता रहे, अपनी चर्चा चलती रहे, भगवान की चर्चा चलती रहे, भगवान का काम करता रहे, गाय राम है सुन रही राम है संत तो सुन राम गुण ग्राम है गाय राम है सुन रही राम है गाय राम है सुन रही राम है संत तो सुन राम गुण ग्राम है एक ही भगत हे नाथ ऐसी कृपा करो रात दिन आपके चरणों में ही चित रह जाए, आपके चरणों में भक्ति लग जाए, आपकी कृपा की तरफ ही दृष्टि हो जाए, सबका फल एक ही मिले, सब कर मांगे एक बार राम शरण नहीं हो, आप शरण प्रीति हो जाए, भगवान में प्रेम हो जाए। सजनों सबसे बढ़िया चीज है, सबसे बढ़िया चीज है, हे नाथ हे नाथ आप देव एक कृपा करो, कृपा सुन दो देव आप देव आप देव कृपा, भगवान से मांगो एक ही बात है, सब कर मांगे एक बार राम शरण रहते हो तेरे के मंदिर मंदिर में सब हे नाथ हे नाथ हे नाथ सच्चे हृदय से। समय थोड़ा सा रह रहा है, प्रेम पूर्ण कीर्तन करो, भगवान नाम का कीर्तन मन लगा करे, बढ़िया। हरि रामा हरि रामा राम रामा हरि हरि हरि रामा हरि रामा राम